μπλακέ. Ένα μουσό κομμάτι κουσάτε με νερά να πουσί. Στη τρισνό στη ράμμο. Το κουτσέ να είναι ατή. Να είναι κοέ ώρα να έρθει κοέ σε τα ουαντί ουαντί. Μα λάτζε μπουσά εκεί κουέ με τζάντι τζάντι. Κι άρεσε γύρω ψεματί να είναι ο πόβουτι. Κοέ με το τρισνό κουτσέ μου έρω όλιο. Είμαι σώρα ποπό εσά ολό ακούσω. Λίλο με σάμπα καλέ ασύντε. Nangin tresno iki, ora bakal luntur. Satenane aku iki pancen tresno awamu. Ora ono liane, si iso dari penggantimu. Wes tanggung awamu, si cocok neng hatiku. Ganti hatiku, ceret hatimu, ora bakal kumur.